ภิกษุทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองค์7ประการเป็นผู้ควรเสพองค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก 2. ทำสิ่งที่ทำได้ยาก 3. อดทนถ้อยคำที่อดทนได้ยาก 4. เปิดเผยความลับแก่เพื่อน 5. ปิดความลับของเพื่อน 6. ไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติ 7. เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่นภิกษุทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองค์7ประการนี้แลเป็นผู้ควรเสพมิตรย่อมให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากอดทนคำหยาบแม้ที่อดทนได้ยากเปิดเผยความลับแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติเมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่นในโลกนี้ฐานะเหล่านี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นมิตรผู้ต้องการจะคบมิตรควรคบมิตรเช่นนั้นปฐมมิตรสูตรที่5จบ6ทุติยมิตรสูตรว่าด้วยองค์แห่งมิตรสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองค์7ประการเป็นผู้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้แม้จะถูกขับไล่ก็ตามองค์7ประการอะไรบ้างคือ 1.เป็นที่รักเป็นที่พอใจ 2. เป็นที่เคารพ 3. เป็นที่ยกย่อง 4. เป็นนักพูด 5. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ 6. เป็นผู้พูดถ้อยคำลึกซึ้งได้ 7. ไม่ชักนำในอฐานะภิกษุทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองค์7ประการนี้แลเป็นผู้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้แม้จะถูกขับไล่ก็ตามมิตรเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องเป็นนักพูดเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำพูดถ้อยคำลึกซึ้งได้ไม่ชักนำในอฐานะในโลกนี้ฐานะเหล่านี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นมิตรผู้มุ่งประโยชน์และอนุเคราะห์ผู้ต้องการจะคบมิตรควรคบมิตรเช่นนั้นแม้จะถูกขับไล่ก็ตามทุติยมิตรสูตรที่6จบ7ปฐมปฏิสัมภิทาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมภิทาสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งปฏิสัมภิทา4ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ธรรม7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจิตของเรานี้หดหู่ 2. รู้ชัดจิตท้อแท้ภายในตามความเป็นจริงว่าจิตของเราท้อแท้ภายใน 3. รู้ชัดจิตฟุ้งซ่านไปภายนอกตามความเป็นจริงว่าจิตของเราฟุ้งซ่านไปภายนอก 4. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเวทนาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไป5. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสัญญาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไป 6. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าวิตกปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไป 7. กำหนดดีมนสิการดีทรงจำดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาซึ่งนิมิตในธรรมที่เป็นสัปปายะและอสัปปายะที่เลวและประณีตที่มีส่วนดำและขาวภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งปฏิสัมภิทา4ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ปฐมปฏิสัมภิทาสูตรที่7จบทุติยปฏิสัมภิทาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมภิทาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรม7ประการจึงทำให้แจ้งปฏิสัมภิทา4ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ธรรม7ประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้สารีบุตร 1. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจิตของเรานี้หดหู่ 2. รู้ชัดจิตท้อแท้ภายในตามความเป็นจริงว่าจิตของเราท้อแท้ภายใน 3. รู้ชัดจิตฟุ้งซ่านไปภายนอกตามความเป็นจริงว่าจิตของเราฟุ้งซ่านไปภายนอก 4. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเวทนาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไป 5. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสัญญาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไป 6. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าวิตกปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏดับไป 7. กำหนดดีมนสิการดีทรงจำดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาซึ่งจิตในธรรมที่เป็นสัปปายะและอสัปปายะที่เลวและปราณีตที่มีส่วนดำและขาวภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลจึงทำให้แจ้งปฏิสัมภิทา4ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ทุติยปฏิสัมภิทาสูตรที่8จบ9ปฐมวัสสะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตธรรม7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ฉลาดในสมาธิ 2. เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. เป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ 4. เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ 5. เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ 6. เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ7. เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตปฐมวัสสะสูตรที่9จบ10ทุติยวัสสะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรม7ประการย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตธรรม7ประการอะไรบ้างคือในธรรมวินัยนี้สารีบุตร 1. เป็นผู้ฉลาดในสมาธิ 2. เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. เป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ 4. เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ5. เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ 6. เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ 7. เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตทุติยวัสสะสูตรที่10จบปฐมนิทัสสะสูตรว่าด้วยนิทัสสะวัตถุสูตรที่1ครั้งนั้นแลเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถียังเช้านักทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญดุรถีปริภาชกครั้นแล้วจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญดิรถีปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นแลพวกอัญญดิรถีปริภาชกนั่งประชุมกันสนทนากันในระหว่างการประชุมว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านผู้ใดผู้หนึ่งประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ12ปีควรเรียกท่านผู้นั้นว่านิทัสสะภิกษุท่านพระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของอัญญดิรถีปริภาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่า เราจักรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคท่านพระสารีบุตรครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีอย่างเช้านักทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีปริภาชกครั้นแล้วจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นแลพวกอัญญะเดรถีปริภาชกนั่งประชุมกันสนทนากันในระหว่างการประชุมว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านผู้ใดผู้หนึ่งประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ12ปีควรเรียกท่านผู้นั้นว่านิทัสสะภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจหรือหนอที่จะบัญญัตินิทัสสะภิกษุไว้ในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเหตุเพียงนับพรรษาอย่างเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรไม่อาจเลยที่จะบัญญัตินิทัสสะภิกษุไว้ในธรรมวินัยนี้ด้วยเหตุเพียงนับพรรษาอย่างเดียวนิทัสสะวัตถุ7ประการนี้แลเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศไว้นิทัสสะวัตถุ7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานศีกขาและได้ความรักในการสมาทานศีกขาต่อไป2เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการใคร่ครวญธรรมและได้ความรักในการใคร่ครวญธรรมต่อไป 3. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการกำจัดความอยากและได้ความรักในการกำจัดความอยากต่อไป 4. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้นและได้ความรักในการหลีกเร้นต่อไป 5. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารภความเพียรและได้ความรักในการปรารภความเพียรต่อไป6เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนและได้ความรักในสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนต่อไป7เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและได้ความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไปสารีบุตรนิทัสสะวัตถุ7ประการนี้แลเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศไว้ภิกษุประกอบด้วยนิทัสสะวัตถุ7ประการนี้แลหากประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ12ปีควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทัสสะภิกษุหากประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ24ปีควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทัสสะภิกษุหากประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ36ปีก็ควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทัสสะภิกษุหากประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ48ปีก็ควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทัสสะภิกษุปฐมนิทัสสะสูตรที่11จบสิบสองทุติยนิทัสสะสูตรว่าด้วยนิทัสสะวัตถุสูตรที่สองข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นแลเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังกรุงโกสัมพีเพื่อบิณฑบาตได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีอย่างเช้านักทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีปริภาชก

มหายัญญวรรคหมวดว่าด้วยมหายัญ 1. สัตตวิญญาณทิติสูตรว่าด้วยวิญญาณทิติ7ประการภิกษุทั้งหลายวิญญาณทิติภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณ7ประการนี้วิญญาณทิติ7ประการอะไรบ้างคือ 1. มีสัตว์ผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์บางพวกเทวดาบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิติที่1 2. มีสัตว์ผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือเทวดาชั้นพรหมกายิกาเกิดในปฐมฌานภูมินี้เป็นวิญญาณทิติที่2 3. มีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือเทวดาชั้นอภัสระนี้เป็นวิญญาณทิติที่3 4. มีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือเทวดาชั้นสุภกินหะเทวดาที่เต็มไปด้วยความงามนี้เป็นวิญญาณทิติที่4 5. มีสัตว์ผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่มนสิการนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิติที่5 6. มีสัตว์ผู้ล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นวิญญาณทิติที่6 7. มีสัตว์ผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณทิติที่7ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทิติ7ประการนี้แลสัตตวิญญาณตทิติสูตรที่1จบ2สมาธิปริขารสูตรว่าด้วยบริขารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายบริขารแห่งสมาธิ7ประการนี้บริขารแห่งสมาธิ7ประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ7. สัมมาสติระลึกชอบภิกษุทั้งหลายสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวซึ่งมีองค์7ประการนี้แวดล้อมเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะบ้างว่าอริยสัมมาทิฏฐิที่มีบริขารบ้างสมาธิปริขารสูตรที่2จบ3ปฐมอัคคิสูตรว่าด้วยไฟสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายอัคคิไฟ7ประการนี้อัคคิ7ประการอะไรบ้างคือ 1. ราคัคคิไฟคือราคะ 2. โทสัคคิไฟคือโทสะ 3. โมหัคคิไฟคือโมหะ 4. อาหุเนยัคคิไฟคืออาหุเนยบุคคล 7. กหปตักคิไฟคือคหบดี 6. ทักขิเนยัคคิไฟคือทักขิเนยบุคคล 7. กักถักคิไฟที่เกิดจากไม้ภิกษุทั้งหลายอัคคิ7ประการนี้แลปฐมอัคคิสูตรที่3จบ